أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. مقصد سورة آل عمران بیان دعوة سلور و مسلو کم چمت کی سورة کی بیان شوئی خود التزیاد وضاحت او تفصیل سا دلتا بھی زیاد تشریف ہوئی. سورت دریو حصو کی تقسیم دے اول حصا آیت نمبر 63 پوری ترکہ میں شیطلا ہو تو شب دریش پیتا ہے تنا دیکھ اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابت ہے کہ اللہ بزاد او صفات کی ہو دے ہمیشہ دا پارا چہ دا اللہ سرشک شوے دا اللہ بصفت کی شوے یعنی چلتا مشرکان و دانی دویلی چی خدایان دو دی یاد لیدی بلکہ غیر خدای یو من لے و سن یو خدای یو منی مشرکان و لیکن دا اللہ صفت مخلوق لوئی یا دا مخلوق صفت اللہ لوئی نو بصفتونو دا اللہ کی ہمیشہ شرکی ہی او شوئے دے نو اثبات دا توحید مطلب دا دے چی اللہ یو من الپزاد او صفاتو کی دوی مئی سے آیت نمبر 64 سلوس پیتم نتر 101 پوری یو سل یو پوری بھائی کہ دوی مئی مسئلہ بیانے اثبات دا رسالت دا ثابتی چھ ہمیشہ اللہ دا مخلوق دا اصلاح دا پارا دا خیر لٹول دا پارا چھ دا مخلوق خیر لٹولے دا غیر پارا اللہ پیغمبران را لگلی چھ دا سلسلہ دا آدم علیہ السلام نشورو شوی او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا سلسلہ ختم شوی دا پیغمبر علیہ السلام نباد پر پیغمبر ناراضی کم کتاب کم شریعت کی پی نبی علیہ السلام تا ملاو دے لیکن نباد پر کتاب پر شریعت ناراضی نن کئی سڑے یو کار کئی او دین ورتا ہوئی او جو دو دا اللہ پر کتاب کی نہیں دا پیغمبر پر طریقوں کی نہیں نوگا بدین نہیں کار سن دا طریقہ خیستہی فاغی تا بدین نے ملے کی درہ مئی سے دا آیت نمبر 102 یو سن دے مائیت نمبر آخرہ ایک بیان کے دا جہاد و دا انفاق فی سبیل اللہ زکر دا دعانا مسئلے دا توحید و دا رسالت دید پارا ضروری دی زکر بغیر دید دا خوری دینی چی بیانا اول ایسا پدرے و بابونو کی تقسیم دا اول باب اول سایتنو آیت نمبر 17 پورے دوے باب 18-25 اور درہم باب دا آیت نمبر 26-33 پورے بہر یو باب کے شبکش پر خبری کئی اور دہر یو باب اولنے خبر دعوت توحید دو بابونا بیان شوی دی درہم باب دا غینا سلو خبری بیان شوی دی پینزا و بانده وضاحت لا شروع دی پینزا و بانده خبری دی باب دی عیسیٰ علیہ السلام داغا دی عیسیٰ علیہ داغا اولنی اعتراض عیسیٰ علیہ السلام تا پا کتابونو کی ابن اللہ ویلی شوی دی پا مخکلوں کے تاسو اینا منی اداگی دو جواب شیو او دادرین پا دی مانده وضاحت شروع دی یو جواب اوم آیت کشیو عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ ویلی شوی نداج خبره لفظ د ابن الله دا په لفظ د ابن چې لري د متشابه الفاظ نه او متشابه هغه لفظ وی ایا الفاظ وی چې په یوه دوه یا درې معنی وی او مراد معنا دا پکې وي نو که ابن الله چې تعالی ویلی مثال مونږ به دا ومنو که تاسو سره یو سات د پاره که تعالی ابن الله ویلی او کوم ان یو بار کچې ته ویلی وی دا لفظ په معنا د محبوب هم راځي ابن الله معنا محبوب د الله او هر یو پیغمبر د الله محبوب دی دمو جواب دی شو آیت نمبر 19 کې چې الله چرته دې ویلي ورګه دا باغیان ور د نکړی دي مليانو با روز خلکو وګړه خبره ور د نکړی او د ځان نه پکې دا نکړی دي ورکه الله د سره چې ویلي دی ابن الله عیسی علیه السلام ته نیمه کی کتابونه کی ویلو نه ورستو ویلي دا آیت نمبر 33 دی باب چې کوم پینځمه خبره ده دا آیت نمبر 33 ورستو دا د عیسایانو دا اولنی اعتراض درې جواب دی او تفسیری چې دا هغه نسب ثابت دی دا هغه شجره ثابت ده د مور نومې مریم دی او شي نیایشته دی او د نیکه نومې عمران دی اگر ابراہیم علیہ السلام اور آت کی ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام مطلب تو آدم علیہ السلام کو اولاد کی رے نو اگر ابن آدم دے ابن اللہ سنگ شب تفصیل جواب کو بیاد آیت نمبر 42 نرستو عیسیٰ علیہ السلام اور آدم دمور دا عبدیت دا غید آجزی چی دا آلیہ نے دی بلکہ عاجز دی اللہ تا وشی داغی دا پارے داغی دا گزئی داغی دا عبدیت دری دی شنکا دے بیانور 33 تردیر دے پورے تردیر دے پورے 28 نکات بیان چوی دی اتیش مخیال کی فلما احس آئیس آمین حمر کفر د مخ کې سره په دالې مخیات کې وی دی عیسی علیه السلام هغه بیان چې ان الله ربي و ربكم فاعبدوه یو خدا هغه پیځما پیځم کولې ذری دې په دې معنی پنځو لګي خیر پر موږ ویل نو څلو بیان شي وی دی عیسی علیه السلام دنیا د عیسی د بی مریم د زکریا علیه السلام او د جبرئیل هغه پور دو ځله او دې باندې کله خلاصې دې پانچې لګي دا ان الله ربي و ربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم رب دا د مخ سره دا سره چې عيسى عليه السلام مسله بیان کړه د توحید د توحید مسله بیان کړه نو څو خبره تنظیم جوړول دي ځکه د تنظیم نه بغیر دا کار آسان نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وه راغلا نو دا غیر رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه تدین جوړ کړ څه مطلب مرګ راځي وایي اسلام درادر نکی نو تدین سازي ضروری ده بیا ځکه تدین نه بغیر کار ګرانی مشکلی دی او جن حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای چې یذ اللہ یعن الجماع ید اللہ لاز دالا نا مراد دالا غا امداد دے یعنی که دالا امداد دا جماعت سری یعنی کم خلق چی پا تنظیم کے اوپا جماعت کے کار دے پوشی چیو پوشی بھی اور اور داغا مامورین نی کشرار بھی او داغی لان دے اغیب جون تیرے پوشی نو دا کار مرش اسان نو دا توحید دا مسئلہ بیان اول ندیو جنہ عیسیٰ علیہ السلام اس تنظیم سازی کئی جماعت جوڑائی ریمخ کی مسئلے دا پارا دا توحید دا پارا اگر دا مسئلہ بزان لبان دی مشکل و بیانور فلما حس عيسى منهم الكفر نور کلا چور لیدل احسا دا احساس نده مانا لیدل اوشی محسوس نبل که نبی عیسیٰ علیہ السلام بولی دل اوشی فلما حس عیسیٰ منهم الكفر عیسیٰ علیہ السلام جی کلا مسئلہ بیان کرا او دیر خلقو دیر کارون جو قتل اوشی چو بھئی دا مسئلہ اوشو دزان لکار نده توحید مسئلہ بیان ول فلما حس عیسیٰ منهم الكفر نور کلا چوری دل احس مانا احسا جنی دل نور کلا چوری دل عیسا علیہ السلام ددینا ددی بنی سائلونا الکفر کار دا کفر کفر نمورات کار دا کفر دے اگر یو کفر دے او یو کار دا کفر دے کفر مانا لکا بلد سرخ دا کول دا کول دا اینی لکا د ایمان نه چکم سړی وځي پوهې انکار وکړي د الله نه دارنګې د پیغمبر نه دا خو کفر دی مکمل یو دې کار د کفر چې سړی کلمه وایي لیکن کارو نه کوي چې کوم د کفار دي لکه مثال موږ نه کوي موږ نه کول کار د کفر دی یو سړی مسلمان نه ته وایي موږ نه کوي یا دارنګې یو سړی ځان ته مسلمان وایي لیکن روزه نه نیسي دا کارو نه د کفر دی وښه نو عیسی علیه السلام چې کله په بنی اسرائیل کې دا کارونه د کفر لیدل یې ځانته مسلمانانو وی وښه او چې په شې سره دای کې دا کارونه وړاندې نو نور کړه چې ولیدل عیسی علیه السلام د دې بنی اسرائیل نه کار د کفر قالو عیسی علیه السلام من انصار الله وښه یې مطلب دې توحید مسلې د پاره اصل کې عیسی علیه السلام هغه جماعت جوړه خبر مقصد د سرګردان دی او نو عیسی علیه السلام من انصاری ال الله شوګه امدادي زما ال الله یعنی ال دین الله دین د الله تا شوګه ما سره د الله په دین کې امداد وکي یې مطلب د پرې مسلې کې او ما سره شوګه مدګر شي را چې دې داخله چې په کوم چې دا ځان کوم مسلمانان وي او کوي کارونه د کفر داود ایمان پر جان تا مسلمان ہوئی او لیکن اختری کو شرکیاتو کی دیکھوار کوئی نہیں دا کار دا کفر سو اگر مثال یو سڑے دے کلیمہ ہوئی او زی خبر تا سرم خطا کئی شرکی نظام دا کفر کارو نا دکنا وہی نو عیسیٰ علیہ السلام چی کرا وہی شکرے باندے دے خلق دا کارو نے ہوئی دل جان تا مسلمانان ہوئی کلیمہ ہوئی او کارو نے آگا دا د کفار دی دغه کافر هم دي کنه ریبو تسجد کوي او خې وځم د دې کولی مجید مسلمانانو دا کارونه ویل بلی سایز دا او کی بلی سایز مسلمانانو موحدینو مجید دې نه هغه کارونه ویل دا ماغه د کفار کارونه دی په څون چې کافرانه دي عیسی علیه السلام وایي چې بې دا کار اوس پزان نه ممکن نه دی پزان نه بسره کم کمزای ته ورسی وزګر د جماعت جوړولو کوشش کړي فلما حس عیسی منهم الكفر نور کلا چوری د عیسی علیه السلام د دینه کار د کفر قال او عیسی علیه السلام من انصار الله سو دې امدادي زما دین د الله ته ما څه شو په دې کار کې ودرې کی وي دا الله په دې کې ورا سي امداد وکي دا 29 وانو تر چې دبل نه امداد غواړي نو څنګه الہ کیږي الله الہ خواږه ذاتي چې دبل امداد کوي قال الحواريون ويغا خيست خلقو حواريون لحور ننه دو جلد اولي دا غهور زكا وي چه خيستا دا پوشي نو حواريون ووي اغا خيست خلقو دا عيسى عليه السلام مرگرو تبه حواريين وي انصار بيو تبه نصارا دارنگي حواريين حواريين دا عيسى عليه السلام پوشي دارنگي دا د موسی علیہ السلام چې کوم مرګري او هغه يهودو دا رنګي د نبی السلام ورکو مرګرو ته اصحاب وي صحابه پوښي قال الحواریون دا دي حواری زکوي زکا هر یو شړې چې د دین کار کوي پوښي نو چې دې سمي او عقیده د توحید باندې جون تیرې د پیغمبر په طریقو عمل کوي نو د په ځکه چې کومه صحیح عقیده پرته ده داغی آغا رنا دده بمخ باندخ کاری اغا خائص حلان که در رنگ نبطوری ویشه لیکن اغا خائص پی مخ مانخ کاری خیسته مخ کاری لیکن که اوشنه هر سمرا فزرگزار مانزان خیسته کی لیکن چه دن نیزر رندهی در شرکیاتو ننکی در غلط و خائدو نن ویشه وزا مخ پی کار سمرا زان خیسته کی بدن مخ کاری پا خراسان کی اوشنه وی یوزل او او پا کام باندی سیده یوزل یو او داری پاغذی کی یو تور حبشی کنتیو اشتریو دا حبشی مطب درم نتورو عالیمو نخل کو بدا اگر دیر خاطر عزت کو او جدی دا چکم پا خیستو او پا کام باندی سیدو دنبی علیہ السلام پا اولاد کرات انو داغ بچا عزت خاطر نکو بلا مالدارمو نو دا یورس دا غالم اجید رب نتورو نو بلا غاروان دینو دی دا چپا خوم باندی سیدو مالدارمو نو دا اخت ایسا کنزل او بد ردو دی چسا دا سدا سوکم چی خلق سا عزت کی او زمان خاطر عزت نکی نو اگو جوی اگو نبیخ کا جواب بارکا اگو جوی دی چی ستا خاطر و عزت خلق زکر نکی او زمانی کئی زمان خاطر زکر کئی زکا چیزو ما ستا دیدی که داغا غطور طریقه ما آغا خکل کرده دا او دارنگی ما باغی بانده عمل کرده چیسا آغا ویلی بی چیسا آغا کڑی بی زاغ کم نو ما داغا پا طریقو بانده زان خیستا کرده دی خلق زمانی زد کئی پوشی او زمان مشران چکمو نوغه خنو پوجي اغي بدکارو مثال او چر څنګه نو تا زمانه د مشرانو دی اغي بدکارو نو تا زمانه د مشرانو هغه تور طریقه غسیلا ځکه دا سردا چې کومه قام باندې سیدو زناکارو شرابيو پوجي بدکارو وځو په قام سیدو نو ودوی چې تا زمانه د مشرانو طریقه غسیلا چې زمانه مشرانو دی نو نو دا غی دا غا دا غلط و کارون و اثر ستا او مخرخ کارا شوئے دیو جینا خرق سای زد و خادن نکی اگر چی تو بقام مانی سید دی او کسی بقام سید نی ما لیکن ما سا دینی کر طریقہ اغسط دا ما باقی عمل کرنے دی و خرق زمانی زد کئی دا غی آغا اگینی مطلب اغیر اما پزر کسی ور کرنے دی سا دینی کر طریقو لا نو دا غی آغا اثر دارے چی خرق زمان عزت او خاطر کئی پوشی نو مقصد دا خبر ادارے چی کم سڑے عقیدے صحیح وی دے پیغمبر پر طریقو باندے عمل کئی پوشی او عقیدتاً صحیح وی نو دا آگے آگا اکاسی دا انسان آگا مخ کئی یعنی اگر انسان مخ کئی دا دا انسان دا مخ دا دور جوجو دا شورون دے دا قسم جو شورون کی نمولی دا پارے او گاری نمو دا ولی پوشی خلق کو دخلی چاہو من سردہ کسما گاڑی اس کرے اور پھر چکم گاڑی ورکہو جو نا قدن میں چکم پا گودان کی یا ویسار کے اوزے کیا گئی ادرونی دا غزین ورکے ندی کے دا خیصر دے کے ویلی دی ذکر چی دیسا علیہ السلام مرگر تیر کرے پوشی دا لخد کتاب داگی مطابق کے عقیدہ و ادارہ کی دا پیغمبر کو جن طریقو بانے عمل کو قال الحوالیون اوی اغا خیصر خلقو نحن انصار الله من غي امداديان د دین د الله من بس سره ګټه کو امننا بالله من ایمان اورې په الله باندې امننا بلا اله الا الله یی په الله لا اله الا الله باندې من ایمان اورې قال الحواریون ويا خسقل کو نحن انصار الله من غي امداديان د دین د الله امننا بالله من ایمان اورې په الله باندې وشهد وشهد او گواه وشت بیانا بدی وجا بدی خبرا کہ انا مسلمون کہ کنمونگ اغارا کی حضور کی دا اللہ حکامتا وشہد او گواہو ستا بدی خبرا کہ انا بیانا مسلمون کہ کنمونگ اغارا کی حضور کی دا اللہ حکامتا یعنی دا اللہ کی سوکنے دی منگا کی تغارت دی پوچھے یہ مطلب تا سربان پدی مسئلہ کی ادری کو دارنگی امداد بکو ربنا ور اس اللہ دا کلام کئی ربنا ور وزمنگا آمنا من ایمان روڑے دے ربنا ورب زمنگا من ایمان اور دې بما با کتاب انزل د ستاره نیګره و تبان الرسول او تابعداري کومنګ د پیغمبر پیغمبر مراد عیسی علیہ السلام ربنا ورب زمنگا آمنا من ایمان اور با کتاب انزل د ستاره نیګره و تبان الرسول او تابعداري کومنګ د پیغمبر فکتبنا مع الشاهدين نولی کومنګا ما شاهدین سرد معاہدینو شاہدین امراد معاہدین دی این منگا معاہدینو پسف کیا نا اولی کے منگ داغی سر مرگرے کی فاکتب نا ما شاہدین نولی کے منگا سرد معاہدینو ومکرو نوار کچوس عیسیٰ علیہ السلام جماعت جوڑ کر تنجیم جوڑ شو منگری و سر اوزیشو کار پتیزو روان شو عیسیٰ علیہ السلام اصل کی چراغرے نجان دی کوم دا فلسطین او دغه راتوند یورپ کې راځي وي نو دا غزینو کې راغلي عیسی علیه السلام دا راتوند یورپ دغه نو دا راځي کې يهودیتو بشار پوهې بریسان دا خلک دي چې کار پتی زو روان شو مثلا په ځکه چې عیسی علیه السلام سره مرګري یوځي شو خامخا چې مرګري زیات شو او کار پتی زو روان شو مثلا په ریګر شروع شو نو یهودیان رو لگیل او دو عیسیٰ علیہ السلام و سلام و داغو کو بارا کی باشاہ کے داغو کو چکم داغو کسر روم چکمو آغاو کی در روم باشاہ چکمو پوش دو یورپ دو ریٹول نو اگر دے دا خاص و مکو چرا سڑے دے او دے دا سیدہ سی خبری کئی پوش او دارنگی داغو دا مر بندو بس مکو پوښ مر باندې وځي وکړه باچانه په دغه اواز سره په ما دی رپورټ کو باچا دا او دا نه کید مر باندې وځي د شروع په دغه دغه مرګرو پوښ و مقداري خبره کوي و مکرو او دې تدبیر وکړه و مکرو او دې تدبیر وکړه د وجلو د عیسی علی السلام و مکر الله او تدبیر وکړه د بچاو د عیسی علی السلام ومکرو او تدبیر کدی د وجلو د عیسی علیه السلام اغي د عیسی علیه السلام د وجلو تدبیر وک بری سایو ومکر الله او تدبیر کړه الله د بچاو د عیسی علیه السلام والله خیر الماکرین او الله دی غورا د تدبیر کوونکو نا والله خیر الماکرین او الله غورا د تدبیر کوونکو نا عیسی علیه السلام پر سرار اگر چکم دې کنا شو نو اگر دنه شخپلی کوټه ته واکه به انشاء الله مونږ تشریح په سورت النساء کې دا بیان کو دا آیت نمبر 157 58 دلاندې انشاء الله نو عیسی علیہ السلام هغه کوټه ته نو ته پری کې وو یو ضرور غونټیو په روانو دي هغه یې جو ورځم دنه زین وباس عیسی علیہ السلام دا ځین نه لا سرد بدن روح چته کړ پوښي این عام طور سره او انسان د دنیا نه لا اخلي نو بدلې پاتې شي روح دی وانی عیسی علیه السلام سره د بدن ودن الله اوچت کړ پوښ او د کوم سره ودن نشه نو د الله د الله او قادر د الله څخه ګران ده نو اگر په ظاهر باندې د عیسی علیه السلام شکر الله ورته جند سن هغه کوټه وروزه وېره وای په هغه نشته د بدن کې ته لاړ هغه دې نشته نو دای رونی وو او دای بوسولای باندې ک مړ ک وای مون عیسی علی سلام مړ ک بوسولای باندې شه پوښ تسی وو اخ به انشاء الله ته بیان کو اذ قال الله نذكر والله خير الماكين او لا غور دې تدبیر کوم پر اذ قال الله یا کری شو یلا یا عیسی او عیسی انی متوفیقا یقینا ز پورا پورا خلاما تا دا انی متوفیقا دا تیسو انوتا دیر شمان چه بلی اخلی نوغ الہ کی ریشی اید قال اللہ یاد کا قریفی اللہ یا عیسیٰ او عیسیٰ اینی متوفیقا لیکن از پورا پورا قلمتا پورا پورا مسئول مراد یعنی سنت بدن او درو ورا فیو کئی لیا اپورتا قومتا ایلی ازانتا دا اکت تیسوان اکتا ورا فیو کئی لیا اپورتا قومتا ایلی ازانتا ومتحر کمن اللذینا او واکو متعال را من الذين كفروا كفروا كافرين دي هي دي کفار نه دي پاکوم جدا کوم و متظهرک دا بدی سوانو کرا و متظهرک او پا کومتان رمین لدین دا کسانو کفرو چکا کران دی کفر کرے و جائن لدین او گزون کم دا کسانو اتباو کا چتابی دار دیستا و جائن لدین او گزون کم دا کسانو اتباو کا چتابی دار دیستا گزون کم سنگا فوقن لدین دا پاس دا کسانو کفرو چکا کران دی کفر کرے یعنی ساتا بیداب دا کفارو دا پاسی کافرانو دا پاس بیدی الہی ومن قیامت روز را قیامت دا پوری دو خبری دی بری خان یو دی عیسیٰ علیہ السلام تابیدار چکم دی عیسیٰ علیہ السلام مرگلی و آغا وخی پوشی نو یا خود آغا مطلب مراد دی یعنی که آغا دا آغا وقت سر مراد شی پوشی یعنی آغا یعنی او قسم لا جزوی اتباع آغا دا وقت طور سر چکم وا پوشی نو دین مراد بیا دی عیسیٰ علیہ السلام آغا مرگلی بیا آغا وخی یعنی کاغا داغا وقت مراد تابیداری شی چکم داغا یعنی دیسا علیہ السلام چکم وقتی ہو نو کاغا چی وقت مراد دو دینا بیا مراد دیسا علیہ السلام اگر حوالین مرگلی دا مخی چکم بیان چو چی نحو انسار اللہ پوشی او کد دینا مراد مکمل تابیداری نو مکمل تابیدارو نا مراد بیا آغا وقت چکم مسلمانانو دیسا علیہ السلام ملون کی او در قیامت جسم ردی کوشی آغا وقتی چکم یعنی کم چی دو عیسیٰ علیہ السلام منو کی دی کوشی که نو یا خود آغا وقت چکم آغا حوالین دی یا خود آغا مراد دی که مطلب اغی اللہ آغا وقتی غور کرل یعنی مطلب اللہ وی او گردون کے لئے آتسانو جی تابدار دیسا در پاس آتسانو جی کافران دی پوچھے نو یا خود آغا وقت عیسیٰ علیہ السلام چی کمبر گلی یا آغا تے مراد دی او یا تو کمکمل تابداری شی نو بیا پدی کی جی کم دی عیسیٰ علیہ السلام اتباع دا این مکمل منل پاغبان دیا ایمان ناول چاہو دالا پیغمبرو پوچھے نو پدی کی بیا تر قیامت چې څومره مسلمانان دي ټول پکې شامل دي ورته یې مطلب ځکه موږ عیسی علیه السلام کوم نو کنه چې الله پیغمبر وو حق عیسایو مني نو په دې کې وایي عیسایو مسلمانان یو شانتي دي چې څنګه باغ منل مطلب مراچی ورته دی کوي نو زموږ په دې خبر ایمان دي چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر وو او الله غږی کړو عیسی علیه السلام کوم عیسایو مني چې او د الله پیغمبر وو غوښنو بیا داغه باندې پکې بیا دکا دا نورې خبرې چې پکې وکی نو هغه موږ نه مونږه دومره دا چې او دا تکا دې کوئی پیغمبر مې نه کړه نو هغه د خوري ټوب درجه کې ور کوي نو هغه بیا با کې خبره خو لیکن پیغمبر مې نه چې او دا الله پیغمبر وو کوشي لیکن دا خبره چې مثال د خوري ټوب له درجه ور کول نو دا هغه کې مونږ یو سره اختلاف وو کوشي نو که یا تی مراد دا دوی ما خبره که مثال که مطلق منل شی صرف اگه ایمان آو پی عیسیٰ علیہ السلام چه منل آو چه دا اللہ پیغمبرو خبر کوئی نو دیکی گئی عیسیان و من مسلمانان در قیامت دیکی سن در مسلمانان دی ایمان وارا وشی دا دوی پک شاملی دی وجه دا سو بوری دا یو لوی دلیل دی دا پارا چه دا سو بوری پا تاریخی دا مسلمانانو او او زه جنگونه چې شوی دي کفارو سره نو زیاتر د عیسایانو سره شوی دي پوه دا یو دغه یو قسم لا دلیل دی ځکه قرآن وایي چې د عیسی علیه السلام تابعدار به تر قیامت په کفارو زوروري پوه د عیسایانو ځان ته د عیسی علیه السلام تابعدار وایي او موږ هم عیسی علیه السلام مونږ کړه زموږ ایمان دی چې او د الله پیغمبر نو موږ هم پکې راځو ردیو دینا تاسو گوری چی دو عیسیٰ علیہ السلام نروس تو جسم ردی نو عیسیان او بیا بعد کی مسلمانان ورسرا اوشی و دنیا کی اوندہ خلق دی چی مثال ضرور کی کرا عیسیان ضرور دی کرا مثال پی وزوی کی مسلمانان پی ضرور شیوی دی جنگون او بدی بمس کی شیوی دی یہ نانور دمند دیو دی رسرا تاسو ګورئ چې مثال په کوم ځای کې مو چې چا حکومتونه کړی دي د عیسی علیه السلام نو رسو خبر نو یا عیسایانو په یو ځای باندې حکومت کړی دی او یا مسلمانانو کړی دی تاسو ګورئ تاریخ کې پوهیږئ دا د قرآن یو قسم لا پېښنګوي ده چې کوم الله ویلي دي وجعل الذين اغرزوا كتابسانو کتاب دې دا دې ساده پاس راځو چې کافران دي کفر کړي تر اوسه قیامت اور به دي ان شاء الله دې داري دې په کفارو ضروري غالبي ثم يمرجوكم بیا ما د واپس تاسو په فشار کو کوم کوم انسان شو کی فيما پاس کی چی تاسو کې اختلاف کوم کی اني متوفيكا باندې خلک د دینا دریمی چې عیسی علیه السلام ورنه وځکه چې اني متوفيكا یې کړه د امرو ما د وفات نه واخلي یې دا مرګو ما نو وایته په پلان کې وفات شه نو یې دا نه فند وفات نه وي او عیسی علیه السلام مرنه ځکه الله چې اني متوفيكا د امرو ما چې قرآن یې ولا واتو سال مونته مقصد دی یاد دلان دی دې کې بیانې وی دا په دې چې کوم ورمه د څو مخکې نه پیلرې چې کوم پوښي چې کله راځي چې ټولو نو دا یې اوستو ګلکار دی ورنه په خجور دا دا راځي نو چې کوتا خښتې مختې او دا دا به کومه وا مثلا دا به د دا به کیو ټاکو کې د دې شروع ټاکې به د پروژه باندې سکه وو څه خښتې وته کې وو او راغلي په هغه کې دا وخت کې شیخ دغه لیک کتاب سنتو درو چې کوم د شیخ ترجمه کوم خلاصو وایو د صورت په مخ کې امتیازات او نجونه دا ټول پاتې دي چې دا روي کتاب د تقریبا 200 زیات نه تقریبا څه دی نه کم دی او 300 کا خویا څه کم 200 فی کتاب دی نو دا ګلکان ته به سم شې نه کې وصل بیا ورانه په عربی کې به کتاب لیکه ارزه کار وایي کړي یو سره دا لکھی کرا غلی دی یوسو ملمو نو هغه کرا غلی دی چا مو دی چدلته او دا د ابتدا وخت خبره چې کله شیخ مسله شروع کړ په کلی کې بیان شروع کړ چې کله د عبد الله سیند رحمت الله د پان راغه فارغ شو نو کلی کرا غلی چې کله مسله بیان شروع کړ دا لا خبره نو چې کله دا کار کوي دا اوس دغه دا مسجدونه کیږي او بیا چې لیکل کوي یو ملمر راغلی دا وکړی دا چاوته ویل چې نو ته مولا را پیدا شوی دی نه مې دې خبرې کوي نو هغه چې راغلی وي نو ته ولاړ دې باندې کې ته وګوري دا او چیرې دې هغه ګلګات سودان کی دی او بیا چې لیکل کوي نو هغه نه کې نه ستا هغه کټ کې چې کله شي هغه چې جو قران وی مولا هغه ګلګات سودا برابر وي نو دا هغه زونه راوالي چې کوم شي لیکل کوي نو ګوري هغه ته چې کله شیخ راشي نو کتاب کاغذ راغور کی شیخ خپل لیکل شروع کی نو اوس به هر بدی کی مازیګر ټیم شو چې کله هغه کار روزګار شو نو شیخ دغه ته ویل مېلم نو یو څه خو ستاري اله ته حیران شوم چې را بدی لکه نو کتاب شتا سره نبل سشته ده او هلته هغه د سودا مو ته نه دی خبره دی فوري طور باندې لیکل شروع کړ دته په ستاره خبره او زه به حال کړه چې په دې باندې پوس کړی تر اوسه شي چې تاسو کې نو به دې چې راځه ام دربند دی دې لږ سره یو کړه دی یو ځای دی هغه وخت کې مخکې چې کوم دا نوابي سیستم وو چې کلا دا کلا ورو ورو سټیټ څنګه دی په دې په ځم په دې لا کو باندې دې کې به کې راځي کوم دا به دي دا مثال د دین نوابان شو دا ټول مکمل دا کلا یو ځکه نو وښه دا مختلف شي دا غوي یو قسم لا هغه سټیل شو هغه بادشاہ مونږ ته په هر یو کې خپل دا هم در باندې کوم یو ماوډو و دې سټیل نو دا وی چې کوم نواب و هغه وخت وښه دا وی چې کوم مشور دا غیرا کې د دې ټول بیر دې په خپل شاته دا باندې دا کړی دی نو دوی دې ملموتې دا غزه د نواب چې دی دا غازی ما او د تر هغه چې سره ملمو ما نو تاسو خبر را دوه کړو زه قرار ان تاسو پاره نو وې سایلر ده حیران شوم هو متاثرم شوم درنه ځکه په خپل مغه سره عالم وو او وجدا دې ذات متاثر شوما وکړه ته داوود در کوم زمنګ زه ته تر شي شیخ ابو بدر وخی خوشاله دې چې له څوک له داوود ور کې ولر شي مسله خبره بیان کړه ځکه نو هغه یو دې بالکل زبردست هغه چې خبر یې درو چې بار بار څوره دې بعد هغه له داوود ور کې شیخ لار داوی دې تا وشي نو چې څنګه درې درې دې دا نواب چې کوم دا وځو ایو باغ یې اسیو وجراوا چې وي مونږ چرالو کې ناسو نوې د څنګه ناسو نو هغه کوم قاضي چې کوم راغلي ولرتا چې دې دعوت په اور کړو نو هغه نواب دوی نواب شه چې دا فرانکی دې او دا د ډېر بهترین عالم دې انا کې ګورا چې ته بل مولا تعریف نه کوي او چې پولیس کې پوښ نو کې هغه دې وی نو هغه د ځان نه بل څه غني او دا د ایمان والو چې پته دې چرې ځان په دین کې ځان نه بل تخ غورا چې مطلب به ما نه خله ته انسان څه پته دې وکړ دا الله په دربار کې څو ارجا دې زی دې الله تعالی نو هغه دې چې دې بل بهترین عالم دې او ډېر چې پته دې وکړ شي نو دې چې هغه دې نو وته وي ها دې هغه ته څه کې دې دا پارو خبره مقصد دې دا و راځي چې انا او دې دې چې زمونږ چې کوم دې دغه نو دې قاضي دې ویو شیخ صاحب چې زمونږ نواب چې کوم دې په هغه باندې د قاضیانت اثر راغلی نو داوت په در کوم دې نه چې تاسو راشي چې مثال او که تاسو په خبره باندې پوهه کړ مو به خپل بوجو کوي هغه پوریږي نه شیخ ته بالکل چې کله شیخ ته لاړ او هغه قاضي د تعریف وکړ شیخ هغه دوی هغه نواب چې وی قران باندې پوهیږي او یا بس الحمدلله انو نو نو د دعایت وی چې قران کې ولای عیسی علی السلام بارک وي چې قال الله یا عیسی انی متوفیک او عیسی ز تا وژ نما نو شیخ ته ښه ها لیکل او خبره د داسې ونی ولا انو چرا عیسی علی السلام کو بارک کې قران سوې چې وتی چې قران وای بس هغه زم وای نو قران وای چې انی متوفیک چې الله وژ تا مړو ما نشه کو دوی چې په کوم ځای کې د لفظ توفا راشي د لفظ وفا په بار دې کې به معنا د ملکول وي او یا د دې نو هغه ته وي بالکل او دا کوم مطلب دی بیا خو په کار جاری او قاضیانې چې شپې ودې کې او شاه نه پاسي د خپل خري سره نکاح تر زده نه هو ته دا څه مطلب د قران وي وګورئ د سورۃ الانام سورۃ الانام کته باندې 60 نمبر دغه په کار دا چې هغيو فاریانه کې صاحب را پاسي چې نکاح تا لګي آیت نمبر 60 شپیتم او مصبار او ورلدی توفا کوم به ګل دا څه دی توفا دی ها عمر دا څه دی او دا نه دا دی دا معنا دا د دې دین نواب معنا یو تو پر ها او ورلدی توفا کوم به او دا الله ذاتي چې موږ تاسو په شپه کې او یا له ما جنت مینا او په دې لا په باندې چې کوی تاسو په ورس کې سمه با تاسو په فی نو ته دا نه ځکه چې انسان مړ شي پوښي نو زه دغه خدای زړه کې ختم شي کنه د مر نه بعد د خدای له سړي کې ختم شي کیسه ختمه نو په کار دا دې چې یو قاضیانی سال کې را باسي نو دې د خدای سړي کې تاسو کې څوک چې په دې ځای کې ټول هغه شانتي وکړي مار باو غوان به مہر به یو دارنګي هغه کې ټول سیستم دی خوش نو د دې نواب په دې باندې لا جواب وکړه چې کدا چې خبرې نو دې نواب سوچ کې چې دا خبره پټه ده نو هغه بیا په چا قاضیانه د اثر کړو دا یې ته به وي سو خبره واپس درته درشو پدې کې د لفظ توفا مطلب دا نه دی چې توفا اصل کې د دې معنا پوره پوره غستل لکه چې وی استوفیت الدین ما دا پلان کینا قرض واغست پوره پوره خو به یې مطلب دا چې څه څه قرض ورکړم پوره میته واغست پوه شئ نو دا چې مثال لګي مې دیواله سره لګي مې ته پرې وځل څه نه ده نو معنا اني مو توفیقا اګر دې پوره پوره تاسو یې مطلب سره د روح او د بدن مطلب را رہے او دی آیت آیتونو کی مخکم جواب را روان دے آیت نمبر 57 نو گلے اندی پسے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَجَاءَتْهُمْ إِيمَانٌ لَّوْ عَمِلُوا كُلَّ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ نسمانا مړو بچی الله اجر دې دی همدا غلا فرض دی کا فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ مړو بچی الله اجر دې دی مانا غلا تر نه پورو پورو بچی الله نه ورته باغ باجر کې باندې هیڅ کمې ولاو نه کی پورو پورو بولا دې ورته بدلا نذتم اذ قال الله يا عيسى یاد کړې چې الله او عیسی کرن جو ګور ګور خپل متا ور ور په یو کې لیا په تو کو متا الیه ځان تا و متحرک ګور د عیسی علی السلام مبارک یو ری خصوصا دا وی دي کوم تر دا چې الله سره د بدن انسته کنا سره د بدن او درو یی قران کې پروز دې کې چې دا څه خبره نشته ده په ور وایته څه وی ده یی چې تم دا چې دی ویلې چې ویچره یو پیغمبر تعالی دې ځرتا د عیسی علیہ السلام نه علاوه یو پیغمبر تم دا سړي دی ویل چې کړه دا اسلام په دې انداز باندې د څو چې قران کې د عیسی علیہ السلام مبارک وي کوم تر دا خبره د نور نو جوړه ده ورا ته او بیا او په تاسو کوم ځای نه یاندا او مدخلوکا او په کوم تر دا کسان نو کو ورچ کا دی راندي او جاء الذین او غزوم غزوم کې دا کسان دې تبو کې چې دا بیا دي سا د پاز دا کسان چې کا کوف کفرو کافران دي کوفر کړي تر څو قیامت د پوری ته مې دې امر جو کو بیا ما ته به شاتو با کو مې نو کوم او زه نو کوم به ساتو کې کما پاز دې جی داس به ستر اف کوم کې فمل دې نو کو تصویر فمل دې نو کو فرو نو چا کسان دې کو فرو چې کوفر کړي کافران دي هو هو عذبهم کوفر کړي نشنا لا اله الا الله وسلم وش انکار کړي دې نه چې عیسی علیہ السلام د رویت نسبت کې دا کوم ورته او د توحید انکار کې مطلب ورته کله چې انکار کړي د توحید مسلې نه خو دې ما دا بچی دا وزاو او کوم دا صدا سختا چې دنیا او آخرت دنیا او آخرت کې چې توحید مسلې نه انکار وکړ وایي نو سزا ورکوم دې ته سزا سخت په دنیا کې په آخرت کې و ما له مینا چې امیشه دې له څوک دا دي یا نه به دې له څوک دا دي و هم الذين امنوا بالبشارت واما الذين امنوا وجاءت كان شيء من المسلا ایمان راوړو مسلې مونږه د توکي دلا اله الا الله واعمل الصالحات عمل یو کله بیان یو کړ عمل نه دې ځکه بیان دی واعمل الصالحات عمل یو کله په یو تین ګورو او پر ګور ور کې الله دې دا بدل دې ان بدل عمل دې اده نه کمن په یو تین ګورو او پر ګور کې ګور ور پر ګور کې الله دې دا اجرون د دې دا غلي دا عمل د نه کاوه چې کوم دی ولا ولا يحب الظالمين ولا منك ان خوږي ظالمان منك دي ظالمان سره ظالم ظالم څه ته وي چې مثلا نه مني توحید نه کار کوي ولا ولا يحب الظالمين ولا منك دي ظالمان سره ذالک دا بیان د دې د عیسی علیه السلام کې شو دا لګي دا د مور دا د دنیا دا د ماما وښه ذالک دا بیان دا دمخ کې کوم شو دا د عیسی علی السلام او د هغه مور نو ذالک لولو مون دې رب تا باندې مېر آیاتې دا د درایو د وخت باندې مېر آیاتې ذالک مېر آیاتې خدا دې سره دا بیان دا د عیسی علی السلام او د هغه مور نو ذالک لولو مون دې رب تا باندې مېر آیاتې دا د دلایل د وحدانیت د الله نبی بوذک ذ حکیم او د بیان او د بیان محکم نه وجه بوذک ذ حکیم او د بیان محکم نه دی هی مطلب دا مضبوط او اٹل خبر ده چې عیسی علی السلام او دا امور عاجز الله تعالی عبد ای الله تعالی عاجز اید اولوی صدقه پکې لشتره ذالک دا بیان دا دیت عیسیٰ علیہ السلام او دا دمور نت دو والے کا للمنگ دیو پتا ماندی میر آیا تھی دا دا دلائیو دا وحدانیت دا اللہ نبی وزیق لحیم او دا بیان محکمنا انا مسرح عیسیٰ انداللہی دا دیت عیسیٰ نمتد دا عبدیت عیسیٰ علیہ السلام او دا دمور خان انا مسرح عیسیٰ انداللہی یکینا صفت دا پیدایش دا عیسیٰ علیہ السلام انداللہی بریز دا اللہ کمسر آدم پشان دا صفت دا پیدائش د آدم علیه السلام ګور نسیت همیشه په یو صفت کې خان زما په خبردار وې من چې کله یو شی د بل شي سره یو شانتي ګرځو چې دا شی د ویګر شي په شانتي نه خبر وې زما په مثال دا په دې کله چې موږ یو شی مثال ورکو د بل سره چې دا شی د ویګر شي په شانتي نه نو دا یو شانواله من په یو صفت کې وایو خان خبر وې لکه د عیسی علیه السلام او د آدم علیه السلام یو شانواله په څه کې یو شانتي نه په پیدایش کې اور وی خو په پیدایش کې څنګه دا قسم چې د عیسی علیه السلام په نشتا د قرنګ د آدم علیه السلام نشتا رد دې په عیسی علیه باندې چې دا سوې چې دی لکه د جسم له بیان اوس عیسی علیه وی چې دا چې د زمون دا خبر منو دا چې کوم دا وی او ځان دې خبرې بس جواب وی د کله نبی علیه السلام سره بحث کو چې دا هغه خبر پیدا د دې خبرې بس جواب وی چلو دا خبر یو راته چې کومه وکړي دا مخه چې کومه تیر شي دا خوش شو دا لیکن د دې خبرې بس جواب دی عیسی علیه السلام چې پلار نشته چې به پلار پیدا لري کوم مطلب دا چې الله یې پلار دې کړه نو ځبې دا چې ابن الله ورته موږ وایو څه نو وایو ګره نو دا دا کی جواب دی چې دا خبره د عیسی علیه السلام باره کې دا شوای چې را هغه ابن الله دې ځکه چې دا خو پلار نشته آدم علیه السلام خو نو پلار شته موشته هغه ابن الله ورې نو پوځي نو دا نسبت ګوره په یو صفت کې ده چې ځین دی عیسی علیه السلام پلار نشته وی د آدم علیه السلام نو هغه د عبد الله ورینه وای دا کومور نشته ده سره پوځي دا نسبت په یو صفت کې نه چې هغه د پلار نشواله جو د ځین عیسی علیه السلام بغیر پلار پیدا ده نو آدم علیه السلام دا شانتي انما تر نو هغه د خریدو نسبت وای نه کوئی عبد الله ورته ونه وای انما تر عیسی ان الله یکیم صفت ده پیدایش ده عیسی علیه السلام عند اللہ بریز اللہ کما سر آدم پشان ده صفت ده پیدایش ده آدم علیه السلام ده خلقو من ترابه پیدا کرو والا در از خلق ده من ترابه ده خاورنا خلقو من ترابه پیدا کرو والا در از خاورنا ثم قال لو بیاوی اللہ بتا کن شفا یکون نشو یعنی اللہ حکمو کابا جون ده شک موجود شک ثم قال لو بیاوی اللہ بتا لو کی مرا آدم علیہ السلام کون شا بیکون نشو الحق میں ربی حق ثابت دے یا حق ثابت شو تربا درستانا حق ثابت شو سمانا چیسا علیہ السلام دا اللہ عبد دے مور عجز دا اللہ دے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا عجز دے پوچھ حق ثابت دے ملن دا الحق میں ربی حق ثابت شو تربا درستانا چیسا علیہ السلام دا او دا امور اللہ تا عجزو دا اللہ بندگانو تخلی دو شدہ بکنو فلا تکم من المنترین نمکی کا پیغمبر مخاصل کی اشارہ کے پیغمبر تو قوریا ساتھی خبر امن تک ہے خان پیغمبر شک میں بیک کرے دا اللہ پر یہ حق خبر رکھے چیسا علیہ السلام و دا غمور اللہ دا عجیزو پیغمبر پر ایک شک نہ کہو موت آتا ہوئی نمکی کا مخاطبہ میر ممتری دشک کو ان کنا پر یہ خبر رکھے عیسیٰ علیہ السلام او دا غمور اللہ تعجیزو پھر خبر ہے کشن کو نگی بارے الحق و میرے حق ثابت شد رب در افسانا فلا تکم میرے مندرین نمک ایگا مخاطبہ مخاطب نمرات اوری دن کے جسو کوری نمک ایگا مخاطبہ میرے مندرین شکون کنا پھر خبر ہے کہ جو بارے عیسیٰ علیہ السلام او دا غمور اللہ تعجیزو دی کشن کو نگی یا پر مانا الحق و میرے حق ثابت شد رب در افسانا عیسیٰ علیہ السلام و دا غمور اللہ تعجیزو نو فلا تکو میرون ترین نو مکی گا مخاطبہ یا بے مکی گا پیغمبر میرون ترین دشک کون کنا ذری پا عذاب کی ذری منکرین و جدا کم دی دا عیسیٰ علیہ السلام و دا غمور عبارت کی تاکہ میں خبر اکی کہ الوحیت نسبت اور تکی پوشی حالانکہ دا حق خبر ادھا چاہی اللہ تعجیزو مجھے دین انکار کے دا حق نا نو شک ان کی مخاطبہ دا شک ان نو مکی گا دا شک ان کو ندی پازار کی دیدی مکی نو پازار کی شک ان کی چگی دا حق نا انکار کے حق نمانی ومن حاج جگہ بھی نو چا نو جگہ کے دا سر پدے کی پسکی پس یہ حق خبر ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام دا غمور دا غی اگا حق دا غی نمانی ایجز نمانی بلکہ دا علویت نسبت رتا پہ چنہ دا آلیہو خریدو نسبت رتا پہ او که شړې تاسو سره پدې کې جګړه کوي پوښي میمبار دی ماجا اکمیر علمی پزار نه چراغ نه تاسو مې دلیل یم تاسو دلیل راغلی وې دا خبره په دلیل سره واضحه شو کنه ته وسو پوري خو واضحه ان صاحب دلایل باندې چې سارے سلام او داغمو الله تعالی دا نقطې بیان شي درې ورش د دې نه ثابت شي چې الله تعالی جو پوښي فمن حاجه او دا څنګه مخبره ده باندې ها ذيباب څنګه مخبره ده چیلنج د مباهلی عیسایانو ته مخکې صورت کې چیلنج د مباهلی او يهودو ته آیت نمبر 94 غالبا اول عیسا چې ختمې ده راکړه دا دې دې کې چیلنج موږ دا دغه کې ویلې مو چې موږ چیلنج د مباهلی تفصیل به دې صورت کې راځي آل عمران کې نظر دا چیلنج د مباهلی دې د عیسایانو ته یو د مناظره یو د مباهله ها فرق دی پکې مناظره چې دوه فریقین وي دوه کسان وي یو طرف ته یو خبره کوي لکه مثال د دوه علماو په منځ کې مناظره وي عالم وي او خبره مسله یو وي کو دوانو سره به خپل خپل دلایل مناظره باندې هم وایي ښه د مناظرې مقصد څه دی هم تر حق ته رسیدل ورکوي حق ته رسیدل دایي مسله یو وي یو عالم سره به یو قسم دلایل بل سره به بلی پوې یاد یوې چیرې د مثال زماره دلایل پرې خبر باندې مضبوط دي او بل وینا چې زما دلایل مضبوط دي رضوان کینی خلک هم ناشې او رضوان کینی ابا مثلا باندې یو عالم خپل دلایل پیش کی هغه بل خپل دلایل پیش کی مناظره وشي په دې باندې او چې دا چا دلایل مضبوطی دا چې کوم مثال په ظاهر باندې هغه دلایل کمزوري راشي او چې کمزوري دلایل والا هغه خپل دلایل پری دي په دغه مسله کې او دې په توګه چې به ستاسو درایل مضبوط دي دا زه دا غوړم مناظره دې لپاره حق ته رسیدل مقصد دی پکې نن سبا مو مناظره دای چې راځي د غړي پیسې راوونډه کوو څو ډول کا وښه او اکل کې په تمونه لګی چې اسه چلو شه او یو د مباهله مباهله کیسه دا کې باندې ګرځه ها وښه په من حاجه ما ته جګړه کې دا د دې په دې کې پوار د حقانیت د عیسی علی السلام د مور کې من بعد ما جاء کمیا علم پس دا نه چراغ نه تاسو نه د دلیل نه ان مطلب دلیل لا کې تاسو سره چا دا دوا عزیز الله تعالی عیسی علی السلام د مور او بیا نه مني ان دا خبر واضح شو په دلیل سره چې عیسی علی السلام او د مور عزیز الله تعالی او بیا نه مني دا سره جګړه کوي په دې کې فقول نو ورته تعالو راشي ندعو ابناءنا پیغمبر تعالی وایو ورته تعال وراشي ندعو ابناءنا روبو قوالو منغا روبو بلو منغا روبو قوالو منغا ابناءنا خفل زامن خفل بچي وابناءكم روبو لتاسو خفل زامن يعني خفل بچي روبو واري ونساءنا روبو قوالو منغا خفل خذي ونساءكم روبو واري تاسو خفل خذي وانفسنا او موجود بكم منغا خفل زامن وانفسكم او موجود كي تاسو خفل زامن يعني خفل بچي خفل خذي څومار حاجی لا وټو لوګ وړو تاسو نو غواړئ موږ خپل به مرشو او خپل خنه بچی ټول پوهی دا موجود کو د دوانو طرفا ثم نبتهل چې د بهاله یې بهلو نشي نو معنا بیا بلانت وای مونږه بیا بلانت وای مونږه په یو ور باندې فرج الله ان الله نو بغا زمغا دان دالا الکا دی په دروځو باندې چې کوم په دروځي ني نو سوال وو کې هر یو فريق یې نه هر یو ولا یو ډا و سوال کې چې الله کزه په هغه کې او دا مخامخ دابل چې کوم دی په درو کا باندې داوا کوي او دې دروځن دی نو الله ته په لعنت وروړي لعنت رحمت مقابله کې راځي یعنی الله دې سوال کوي اور وي مبارک ده دغه به خبره ده مناظره په دې غزاد مباهله ده مناظره د هر څو اخري یو حل ده په هر وړه چې کله مخالف فريق مناظره کې پاره یو شش کې دی وایي چې نه باندې نه منم وایي چې نو دا اخري یو لار ده د مباهله چې وایي راځه په دې طریقه باندې او پتاو نه کیږي څو پاره کوي ته کومه دې کې تبا کې دل نیږي وایي بچ کې دل بګنشته نو دی چې کله وای شو دا سر کې دا د مبارک دی د کچا سره دا عیسایانو سره دی راغلو نبی علیہ السلام سره بحث کو دا چې څنګه دا خبرې وی دا سر کې دا نبی علیہ السلام سره دی بحث کړي وي عیسایانو نو چې کله اخره کې دا ټول دلایل بیان شو د عیسی علیہ السلام داغه د مور د عجز چې الله د عجزو د اولویت څخه دغه پکینو نو چې کله اخره کې غي مکمل جنر جنا بس مونږ نه مونږ دا کوم خیر کړه الحق و ربک فلا تکم من المنتری فمن حاج کبی می بعد ما جاءک من العلم اوس تاسو نه د دې حق ثابتې دون بعد دې تاسو نه جنگ جګړه کوي او نه مني نو بس دا اخري لا دا مباحثه کتاب سره د قام قبیله خزو بچو ټول راشي مونږ به راشو یو میدان ته او دا نن به سوال وکړو چې الله که زه په هغه باندې مخامه فریق په غلطه دی پوه شي الله دې تبا کړي لانا دانا چې دغه رحمت مقرره یې مدا ولا چې په خپل غزو ډوړې او هغه بل فریق قوم داسې وایي چې الله کوم باندې دا مخامه فریق په درو دوکه باندې نه ته بېمانه دی الله دې خپل غزو ډوړې الله دې تبا کړي پوه چې ربي اسلام کړه دا خبر وکړه دا مو باندې چې راځي مو باندې کو دا چې دای ورته ویلي او چې کوم پکې امیانو ایزان وکي نو لې بالکل کو بالکل کو چې دای کوم مولانو نو هغه خپل کسان یې امیان یې چې کوم نه پوي نو هغه یې سر دکړ او یو دې څه کوي وې مو باندې کو کړ نو دې کوم کړو امولانو ورته وی تاسو په یاد او په نومر دی دوه د پدوی په نومر دی نبی رسول الله منو دا په نومر دی کړي مار به نه اورو په مبارک کوئی تبا کی نه دا په نومر دی پوښي او بیا په نبی نو لري مو هغه خبره ته وراله دی نو مستا بیا په نبی رسول الله سو یزیه او تل در چې کوم ټک شو په کوفار باندې هغه به کې وست نو کال په کال بیا بیا میاشتو میاشتو کال په کال بیا هغه ټکس هغه ورکو پوښي ولدا غي خبره سره کړه په من حاجه غبي واسو جګړه پیدا سره غبي په هغه دې ساري سلام دا د موکي په ما دې ما جاءه په ځان چې راغله دا نه مې دلیل نه په کو نو هغه ته تعالو راشي نه دوه بنا انا روح غوړ په ځان او روح غوړ په ځان ونساء انا روح غوړ موږ په لري خري ونساء کو روح غوړ تاسو په لري خري وانفسنا او موجود به موږ په ځان نه وانفسو کو او موجود به تاسو په ځان نه تم مانا بتائیے بیا با لعنت وای مونږه په مخالف فریق باندې په مخالف ډلا باندې فرجه نام دلای نو مګه دو لعنت اغا لعنت شي نو مګه دو لعنت دلا په درو جنو چلا کم درو جن دلا ته تبا کی نو مون مانو پردنا دهیل بالا به مارو نمانا لعنت یا پر مانا دکید امتحان نشي تم مانا بتائیے یا با جیو کو الله دا ثم مانا بتایل بیا باری جو کو اللہ تا فنجعل نو پا کردو پا دی آبی زی کے اجزی کو اللہ تا سنی اللہ تا سوال نو بیا باری جو کو اللہ تا فنجعل نو پا کردو پا دی آبی زی کے لانت اللہ لانت دان اللہ فنجعل نو پا کردو پا دی آبی زی کے لانت اللہ لانت دان اللہ پا درو جنو باندے چا اللہ کچھو پا درو بغانت باندے اللہ تیتا باکی ان هذا لو وقت الوقت يكيم دا بيان فمخا دا بيان سجي عيسى عليه السلام دو دا دا مو دا بيت دجس خامخا بيان دي اختيا پوش ان هذا لو ولم يكيم دا خامخا لگا بيان عيسى عليه السلام او دا دا مو دجس خامخا بيان دي اختيا قصص پوش وما من اله الا الله وما من اله الا الله نشر کرا عيسى عليه السلام دا مور عجز الله تا وش دخلې ته صفات بکینو وما من اله الا الله او دې شی بل عجز تروا بل مشکل ګزا الا الله دې الله نه بل سو یعنی هیڅ سو کا دې تروا بل شو شامل سو نشره وما من اله الا الله او دې شی دې هیڅ سو کا دې تروا بل شو ګزا الا الله دې الله نه بل بل سو نشره وش دا غسمره درایلو موږ ویلو کړه چې دا وې دوی ذکر کې درای د ذکر کې او خیر کې سمره ذکر کې پوه شي نو دا غسمره درایلو دا چې عیسا علیہ السلام نه وې انک انت سمیع العلیم آیت نمبر 35 کې ان کان د سمیرانی یقینا ته الله خاص اوریدل کې پوهه ذاتی ولی و ما من اله الا الله ځکه الله اوریدل کې پوهه ذاتی ځکه چې به دا غره باندې څوک دې تروا مشکل کوشش نه عیسی علیہ السلام وروي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب دا قوال زری راځه مګر تاسو ان الله يرزق من يشاء بغير حساب بشک الله خورا پر بچا دی جو ہو جی بی صاحب زکر پر سو کنی چی ورکو دا بی موسم میوی دا بی صاحب چی ورکی خورا او بی موسم میں ورکی دا بی دالا نمبر سو کنی چی کولی زکر وی چی وما من الہ الا اللہ زکر بی دالا نمبر سو با دی تراؤ مشکل کشاستن دی صاحب علیہ السلام ماما ہوئی زکریا علیہ السلام اینکا سمیع الدعا یقیناً تو اوریدون کے قبلوں کے دعا گانوی ذکر کہ وما من الہ الا اللہ نشترے ایسو کا دید روا مشکل گشا بھی دالانا دارگی جبیر علیہ السلام وی قالا کذالک اللہ یفعل ما یشاء قالا کذالک اللہ یخلق ما یشاء اللہ کئی آگا چی خوکشی اللہ پیدا کئی آگا چی خوکشی ولی کہ وما من الہ الا اللہ بلسوک دالانا الہ سوکو ولی نشی راسی چو بغیر پلار پیدا کی کولی چی سوک داسی دانی عیسیٰ علیہ السلام وی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو حادا صراط مستقیم بیشک اللہ رب زمان دے رب سار سرے مدبی یو اللہ عبادت دکی حادا صراط مستقیم دادا یو اللہ عبادت کول دادا لارا نگا زکا چو وما من الہ الا اللہ نشری سوکا دیت روابی دا اللہ نبت سوک نشتری زکا دا یو الله د دې عبادت زړه دالار نه غدا ځکه چې به دالار نه بل څوک دې تراشتن وان الله نو العزیز الحکیم دا یغا څنګه را ترکان په چیل باندې مخ ته کوئی دا په مخ ته کوه اخر کې ښه خبره هر پرستا پوښي خبره دې نو سره یو مشبوک خدای نه مدد کوي وان الله نو العزیز الحکیم او به چې کاله هم غدا دا دې غالي حکمت والا ذات فائن دولو پس کچھر دی وقتل وقتل دی سنا تو مامین الہی دی اللہ مسرین چی دی اسم دا خبر کئی جیسا علیہ السلام او دا غمور آلیہ دی او دا علویت نسبت کئی عقیدہ حق نمانی او اسم دی مسرین انکار کئی بچہ تا جی تراؤ مشکل گشاوئی چلا تو نا درائل بیان شو بدرائل سر خبر واضح سوا نو دی اسم دی خبر ناوڑی فائن دولو پس کچھر دی وقتل غیر الہ الا هو المسلم وما من الہ الا اللہ المسلمین فبین اللہ علیم بالمفسدین لیکن اللہ کوئی دے فسادیانو دا فسادی بے دا سرے فسادی بے چیدے فساد خوری کو معاشرہ کی چیدے اسم دا خبر کی چیدے دا اللہ نبر سو علیت را مشکل بشا گلیل دا فسادی بے پوچھے چی حق کو دا بیان چی سرے دلائے دے بے ہم نمانی اول ایسا قرید ختم شخار ولما احزا عیسیٰ منهم الكفر نور کلا چوری دی عیسیٰ علیہ السلام دی دینا دی بل اسرائیلونا کارد کفر اوی عیسیٰ علیہ السلام من انصاری اللہ سوگ دیم دادی زمان دین دا اللہ دا خال الحواریون اوی اغرائی سفر کو نحو انصار اللہ منگیم دادیان دین دا اللہ آمننا باللہ منگیمان اوڑے پالا ماندی وشحد او گواہ اوسا پردی ماندی چیکی منگیم خالد کی خودن کی دا اللہ کام تا ربنا اور بزرگا آمنا من ایمان اور دے بما پا کیتا پنجن دے چتارا نہیں کرے وہ تبا رسول او تا بیداری کر من دے پیغمبر یا تا بیداری کو من دے پیغمبر فقط تو نام شاہیدی نوری کما گا سرد وائی دینو و ما کرو او دی تدبیر کو دو وجل عیسی علیہ السلام و ما کر اللہ او تدبیر کو اللہ دے بچاو دی عیسی علیہ السلام والله خیر ما کی او اللہ دے غرض تدبیر کو ان کو نہ دام زمون جواب دے خا سیمان ایرش چکم خلق ہوئی چیسا علیہ السلام مر دے دو اینی متوفی کنا چو خطابی دے کنا شیخ آغا دو امدر بن چکم نواب وقت ادام ملو چی تو بچ اینی متوفی کا ایک اینی دتا ملو ما چی سب دا مانا کئی چیسا علیہ السلام مر دے او قرآن کیوئی چیو ہے او اینی متوفی کا چی اللہ دے دتا ملکو ما دا مخیرہ و مکرو و مکر اللہ دا دین اخو جواب نشتے دے خان دا بہترین جواب دے دا قرآن آیت ہم دے تو قرآن آیت چی دبل یو قرآن یو آیت پانے چی دبل آیت وضاحت تو کدار خیستر ہے دکل دو قرآن دا آیت تو اچھتا نہیں دستا رہنا اس وقت کوئی ہے کہا نیو آگا چی کم دو سو در انام منگ آیت ہوئے چی سو در انی متوفی کمانا کئی ملکول نو هغه ته توه او دا بل پوښتنه دا پسې کوم 57 په یو تیم وجورو دا مسا جواب دی خو دې نه څه جواب دی چې نه وي چې څوک وایي عیسی علیه السلام مړ دی نو دا پوښتنه وکړه د دې مکی آیت څه معنی ده وما کرو وما کرن لا اوسکه ته ملکول معنا کې کنه د عیسی علیه السلام د وجلو چې نیم دوسی کوي نه دا ملکوه نو دا څه معنا کې وما کرو څه معنا وکړم دا او تدبیر وکړه تدبیر معنا چل او تدبیر وکړه د وجلو دی او تدبیر وکړه دی د وجلو دی عیسی علیه السلام ان بری شاید د عیسی علیه السلام د وجلو د پاره چل وکړه چې د وجلو صحیح ده چا دې سره هغه څه چل ورکړل چې د یو پرستری کوانې مړکو سمند باغ خپل منځ کې مشوره واغ دغه وکړه پوه شورا ور دی وکړه نو دیو پسې نه پر څه معنا کې و ما کر الله نو دا معنا وکړي چې او تدبیر کو الله د عیسی علیه السلام د وجلو مطلب الله د هغه سره دغه باغ چل چل کې وې ده دا معنا وکړي نو په دې باندې کوي دا بهتري جواب دی د عیسی علیه السلام د دغه چې او عیسی علیه السلام الله ژوند دی چې پر اسمان وتا پوښي دا د دې نه جواب نشته چې بل اسرائیل د عیسی علیه السلام د وجود تدبیر وکړ ځکه خو معلومه خبره دنیا ته پته ده چې هغه عیسی علیه السلام د وجود د پاره راغلی و عیسی دا خبره مانی پوښي ولیکن چې دا وته چې وای و مکر الله کوم قاضیان دی چغیمی د عیسی علیه السلام دغه غیم د عیسی علیه السلام د وجود وقایل دي کله چې عیسی علیه السلام مړ دی نو ته وایې چې دغه قاضیان ګوړ د قران انکار نه کوي پوښې نو ته پوښې چې چې وایې ته قران مانی کړه نو قران کې ولاو چې الله چغی د عیسی علیه السلام د وجود تدبیر کو او تدبیر کو الله نو تدبیر الله د څه کو مطلب دا غی سره دا غی په تدبیر کې الله یو دی شه نه نه او تدبیر وکړه چلو کړه د عیسی علیه السلام د بچاو چلو څوک ما واقعي وې مختصره وته چلو بل عیسی علیه السلام الله وجد کو دی بل له عیسی علیه السلام څخه کړه پوښي والله خیر ما کی والله دې بوله تدبیر کوم کړه اخر الله یاد کا کری فی الله او عیسی انی مدوفی کا یکه دې تا مو ما او دې انی مدوفی کا یګینه د ګور پر اخلم تا ورا په او کې لګیا هغه بار بار به نه دوی نه په پرای اني متوفی کا یګینه د ګور پر اخلم تا ورا په او کې لیا او پر کوم تا نه ځان تا او متوهر کا او په کوم تا نه مې نه دی دا کسان ته پر وچ کا کنه دی په هری کړي ای دا نه په کوم تا جدا کوم دي ته وجعل الذين او ګلون کې دا کسانو ایته وو کښتا بيدا دي سان فوکل دې د باز دا کسانو ته فروج وکړ کړان دي الای امر قیامت تر در قیامت پورې ثم ایله امر جو کوم بیا ما د په حساب سره با کوم مې نو کوم په سره کوم کوم به حساب شو کې فیما پاسه کوم په دې دته یو جی دا سوی کې تر کوم کې فامل دې نو کفرو نو جا کسان دې کفرو چې کوه دې کړي کار کړي دې توحید دې مسلې نه فوان دې مو ادا بچی دا نو سزا په کومې سزا سخت په دنیا او آخرت کې وما لهم من ناصرين او نشهد ان سوق انداد وما الذين امنوا او جاء كذلك جمل المسرا دوي وام له سوال قام له بل بيان يوم هو يوم في اجر وبر بر يلا دي تا بد د ام دني قام له دي اغا چكم نه قام له بل الله ذا في بر قران دي ورتي والله لا يحب الظالمين او لم يرك ذال ما نشرا ذلك دا بيان دا دي دي سال سلام ولا قدمو نت دو عليك لولو من دي رب تعالى الايات دا د درایل د وحدانیت دا نه دی او ذکر رحیم او د بیان محکم نه ان مثلا اذا عند الله کله صفات د پیدای دی صلی السلام پر دا الله کما صلی الله پرشان د صفات د پیدای دا د علی السلام نه هیڅ څه الله هغه به کار پیدا کړی صلی السلام او شان دی خلق او من ترابین پیدا کړو الله غلا د خاور نه بیا یو الله هغه د کوم شو په کوم نشو الحق مربی حق سابش دغه د افسانه حق سره عیسی علیہ السلام او داغه د مور ایجس هر صاحب چې طرفه د افسانا نو مکیه په خاطر مکیه په عمر یې او مخاطبه مېرو د دې شه کوم ګنا پرې حق کې ډېر حق شه کولې وره یا مکیه مخاطبه د شه کوم ګنا دې مون کې په ادا کې دې په ادا کې شه کولې وره په من حاجه غفي نو اوس جګړه کې تاسو را پخکاریت د عیسی علیه السلام د هغه د مور په دې کې مېما د ما جا اکا په ځان نه چې راغلې دا مې نه لیدلې دلیل راغې بیانو شو بدلې سره او دې نه بعد یو سره دا سره جنګ کوي هوا ورته تعال ورشي ندعو ابنانا روبوان موږ خپل ځامن او روبوان خپل ځامن ونساء انا او روبوان خپل ځي او روبوان تاسو خپل ځي وان خو شنا وان خو کوم او موجود بکوم خپل ځان نو موجود ګل خپل ځان نه ته مرا بتایې بیا با لعنت وای مونږه ا به ول فرج ان نو بغل ولان دا نه قدر وجلو یا ته مرا بتایې بیا با جو کو الله تعالی فرج ان نو بغل زو پریا دې کی لعنت دا نه قدر وجلو باندې ان هذا لو وقت ذرا یقین دا بیان دا دې عیسی علیہ السلام دا مور اګین دا بیان د دې د عیسی علیه السلام او د هغه مور خامخا بیان دی اختیار حق دی و ما من الہ الا الله او نشری هیڅ کو دي طرف شو ګر الا بيد الله نه و ان الله بیشک الله لو را جن الحکیم خامخا دا الله دی غالب حکمت والا دا پاین تول لو پس چې دی و دل دوا د الہ الہ الا الله مسرینا تو ما من الہ الا الله نه نو یقین الله په دې په فضا دی